нешта папяроска згасла, хоць цягну яе не слаба. Можа, успамінаюць людзі, а можа, праклінаюць бабы, а можа, гэта ты самотна пад вакном праходзіш злосная, і агонь гарыць не хоча. Патухае папяроска, дым кольцамі разлятаецца чых-пых. Нам такой шырокай вуліцы не хапіла на дваіх. Пам пам пам па ба ба бам, пам пам пам па ба ба бам, пам пам пам па ба ба бам, пам пам пам пам. Я твае не чую крокі, я твае не бачу вочы, але ты паўсюль навокал, да мяне ідзеш, не збочыш. Што ж табе ізноў не спіцца, што цябе па свеце гоніць? Можа, мне ў хлам напіцца, каб зусім цябе не помніць. Дым кольцамі разлятаецца чых-пых, нам такой шырокай вуліцы не хапіла на дваіх. Сэрцы памяць і пятлёй на шыі думкі. Ты калісь была чаканай і жаданай і разумнай, ды чагосьці не хапіла, і кудысьці чэрці вабяць. Ну чаму ж вы ўсе такія, дарагія нашы бабы? Дым кольцамі разлятаецца чых-пых, нам такой шырокай вуліцы не хапіла на дваіх. Пам-пам-пам-па-ба-ба-бам,